วันนี้โยมเรียบร้อยผิดปกติถ้าหลวงพ่อเดินมาถึงหัวโค้งก็จะได้ยินเสียงวันนี้นั่งกันเงียบดีนะอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆพยายามเจริญสติทุกคราวที่มีโอกาสนะเราคุยแจ๊กฟุ้งซ่านเปล่าๆมีเวลาเมื่อไหร่พยายามดูใจของเราหลวงพ่อก็ฝึกมาแบบนั้นแหละก็มีเวลานิดหน่อยก็ดูไม่ทิ้งเปล่าๆตายเปล่าๆเก็บช่วงเวลาเป็นฆราวาสนะมันจะมีเวลาไม่มากวันหนึ่งช่วงไหนว่าง5 นาที10 นาทีดูไปเรื่อยๆถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกก็ไม่ช้าหรอกการภาวนาก็จะไม่ใช่ว่าทำไปแล้วก็ไม่เห็นฝั่งสักทีถ้าใจเราเคล้าอยู่กับธรรมะใจเราไม่ทิ้งธรรมะธรรมะไม่ทิ้งเราหรอกวันหนึ่งก็ต้องแจ้งขึ้นมาจนได้แล้วมียกเว้นคนบางจำพวกภาวนาไงก็ไม่แจ้งพวกมีอนันตริยกรรมโอกาสที่เราจะทำอนันตริยกรรมในชีวิตนี้ยากนะโอกาสมีแค่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ก็ไม่รู้พระอรหันต์อยู่ที่ไหนข้าวไม่ถูกคงไม่ไปเดินเตะใครตายสักคนแล้วก็เพลินคนนั้นเป็นพระอรหันต์คงยากนะพระพุทธเจ้าก็ไม่มีละที่จะทำให้ท่านพ่อพระโลหิตเราเป็นฆราวาสเราไม่สามารถทำสังฆเพศได้ทำให้สงฆ์แตกแยกเป็นอนันตริยกรรมคนที่ทำให้สงฆ์แตกแยกได้ก็ต้องเป็นพระด้วยกันฆราวาสยุพระให้ตีกันถือว่าพระโง่เองเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำอนันตริยกรรมในชีวิตนี้ก็มีเรื่องฆ่าพ่อฆ่าแม่ที่เป็นไปได้คนไหนพ่อแม่ตายแล้วหมดโอกาสละหมดโอกาสทำอนันตริยกรรมอีกพวกหนึ่งก็พวกด่าว่าพระอริยะด่าในใจไม่เป็นไรนะด่าออกมาทางปากด่าให้คนได้ยินอยากให้ท่านเสียหายอย่างเงี้ยมุ่งร้ายอยากให้ท่านเสียหายพวกนี้เรียกว่าอริยูปวาโทผู้มีวาจาดูหมิ่นเหยียดหยามด่าว่าพระอริยะตรงนี้เราก็ต้องระวังเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยะคนนั่งข้างๆเราอาจจะเป็นพระอริยะก็ได้คนในบ้านเราอาจจะเป็นพระอริยะก็ได้เราไม่รู้หรอกงั้นไม่ด่าเลยก็ดีที่สุดอีกพวกหนึ่งเรียกว่าพวกนิยตะมิจฉาทิฏฐิพวกมิจฉาทิฏฐิโดยกำเนิดเลยโดยสายเลือดมีความเห็นผิดเป็นชอบตลอดเวลามิจฉาทิฏฐิเยอะนะแต่ว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิชั่วครั้งชั่วคราวมิจฉาทิฏฐิถาวรแบบฝังรากลึกเลยมีเหมือนกันแต่ว่าไม่มากนานๆเจอรายหนึ่งเป็นมาแต่ไหนแต่ไรบางคนมันเกิดมามันมุ่งร้ายกับศาสนาพุทธมาตั้งหลายยุคหลายสมัยแล้วเกลียดมันก็ฝังลึกมาติดเนื้อติดตัวมาปลอมปนเข้ามาอยู่ในแวดวงชาวพุทธก็มีนะแล้วก็จะพยายามเผยแพร่สิ่งที่ตรงข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนออกไปนี่ถ้าเราสำรวจตัวเราเองแล้วก็จุดที่ล่อแหลมมีแต่เรื่องอริยูปวาโทเรื่องด่าพระอริยะเรื่องอนันตริยกรรมทำยากนิยตะมิจฉาทิฏฐิพวกเราก็คงไม่ถึงขั้นยังไม่เห็นเนาะมีเหมือนกันแหละนานๆมาทีส่วนมากก็ก็ฝังรากลึกมาจากศาสนาอื่นๆที่เป็นศัตรูกับศาสนาพุทธมาก่อนคุ้นเคยที่จะทำลายแต่ชาวพุทธที่เพี้ยนๆแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐินี่เยอะนะเยอะมากเลยอย่างเมื่อไม่กี่วันหลวงพ่อก็ได้ยินคนหนึ่งประกาศวาทะบอกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยคือการรู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็ซาบซึ้งถึงอกถึงใจอ๋อรู้สึกตัวแปลว่ารู้สึกว่ายังไม่ตายรู้สึกว่าเรายังอยู่ รียกว่ามีชีวิตมีชีวะอยู่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติชีวะนะท่านบัญญัติรูปนามเนี่ยฟังแล้วแหมเหมือนเป็นชาวพุทธนะแล้วพวกชาวพุทธที่ไม่ศึกษาก็เคลิบเคลิ้มไปคิดว่าโอ้เขาสอนธรรมะดีจังความรู้สึกตัวคือรู้สึกว่ายังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ก็คือมีเราเห็นไหมมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาวิปัสสนาจริงๆภาวนาจนเห็นความจริงว่าไม่มีคนน่ะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาไม่ได้มีชีวิตอะไรมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมนามธรรมมันดำเนินของมันไปโดยสมมุติโดยบัญญัติก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาแต่โดยสภาวะธรรมโดยปรมัตถธรรมมันมีรูปกับนามสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันก็แค่กายาวาหนาคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจคลองเป็นสัตว์ขึ้นมาพอแยกสภาวะออกไปแล้วสภาวะแต่ละสภาวะก็ไม่เรียกว่าคนว่าสัตว์ว่าเราว่าเขานะมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมเท่านั้นงั้นเราพยายามรู้สึกตัวอย่างเวลารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นสภาวะเราจะเห็นรูปธรรมก็อยู่ส่วนหนึ่งนามธรรมก็อยู่ส่วนหนึ่งถ้าเห็นละเอียดขึ้นไปรูปธรรมก็กระจายตัวออกไปบางคนเห็นแหล่งร่างกายเนี่ยเห็นเป็นก้อนธาตุเห็นเป็นธาตุดินบ้างธาตุไฟบ้างเป็นธาตุลมธาตุลมเริ่มดูยากธาตุน้ำดูยากที่สุดธาตุน้ำรู้ด้วยใจธาตุดินธาตุไฟธาตุลมรู้ด้วยกายสัมผัสกายสัมผัสกายประสาทส่วนนามธรรมถ้ากระจายตัวออกไปก็เป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำได้ความหมายรู้จำได้อันหนึ่งหมายรู้อันหนึ่งสองอันไม่เหมือนกันจำได้เช่นจำได้นี่สีเขียวสีเหลืองสีแดงนี่คนนี่หมาจำได้หมายรู้เป็นการเทียบเคียงปรากฏการใหม่สภาวะอันใหม่เข้ากับข้อมูลเดิมเรียกว่าหมายรู้เช่นเราเคยเห็นไฟแดงอยู่ตามถนนเราก็จำได้ว่าโอ้ไฟแดงแปลว่าห้ามไปเดินเดินไปตามตึกตามอะไรนะเห็นมีกากบาทแดงขวางหน้าอยู่โอ้ทางนี้ห้ามไปเนี่ยหมายรู้เอาอีกอันหนึ่งก็คือสังขารความปรุงที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างที่เป็นกลางกลางบ้างความปรุงแต่งนี่ก็เป็นนามธรรมอีกพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็คือตัวจิตจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตทำหน้าที่ต่างๆได้14อย่างเราไม่ต้องเรียนมากขนาดนั้นหรอกนะเราแค่เห็นจิตเกิดดับอยู่ในปัจจุบันเป็นขณะขณะไปเท่านั้นก็พอละจิตมันทำงานได้ตั้งหลายแบบนะ10กว่าแบบ14แบบสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะไม่ว่าจะเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละสภาวะล้วนแต่ไม่มีตัวเราทั้งสิ้นงั้นเวลาที่เรามีสติขึ้นมาใจตั้งมั่นขึ้นมาจะรู้สึกถึงความมีอยู่ของธาตุของขันธ์ต่างๆแต่ว่าธาตุขันธ์ทั้งหลายไม่มีตัวตนจะไม่รู้สึกหรอกว่าร่างกายนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่จะรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจะไม่รู้สึกหรอกว่าจิตนี้ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าจริงๆมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาที่ว่าเรายังอยู่เรายังอยู่นั้นเป็นประกอบด้วยความเห็นผิดมองไม่เห็นสภาวะธรรมที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปเลยคิดว่าตัวเรามีอยู่ยังมีชีวิตอยู่ในมิจฉาทิฏฐิมีเยอะมากนะแล้วก็พวกชาวพุทธเราที่ศึกษาไม่แตกฉานลึกซึ้งพอก็ฟังแล้วก็เคลิบเคลิ้มเคลิบเคลิ้มเห็นดีเห็นงามมันก็ห่างไกลจากเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานออกไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าใครมาบอกเราว่ารู้สึกตัวคือรู้ว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่อันนั้นไม่ใช่นะถึงขนาดเที่ยวสั่งสอนกันอย่างนั้นก็มีเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจรู้สึกถึงความเป็นจริงของกายของใจร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจเป็นนามธรรมทั้งหลายหลายตัวมาทำงานร่วมกันมีความรู้สึกสุขทุกข์อันหนึ่งความจำได้หมายรู้อันหนึ่งความคิดนึกปรุงแต่งอันหนึ่งความรับรู้อีกอันหนึ่งสี่อย่างนี้ทำงานอยู่ด้วยกัน แต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสิ้นนี่เราคอยรู้สึกนะรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็เห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตใจที่เคลื่อนไหวทำงานนั้นไม่ใช่ตัวเราใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธใจมันโลภไม่ใช่เราโลภใจมันหลงไม่ใช่เราหลงใจมันฟุ้งซ่านไม่ใช่เราฟุ้งซ่านใจมันหดหู่ไม่ใช่เราหดหู่ใจมันสงสัยไม่ใช่เราสงสัยร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนนะร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรานอนเห็นแต่รูปธรรมนามธรรมเห็นกายเห็นใจเขาทำงานของเขาไปเรื่อยๆไม่ใช่เราทำค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เห็นกายเห็นใจทำงานมันจะค่อยๆถอดถอนความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราจะถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราพอเริ่มเห็นความจริงเบื้องต้นว่ากายกับใจไม่ใช่เรานะเห็นทีแรกเนี่ยใจยังยอมรับความจริงไม่ได้บางคนเกิดความกลัวขึ้นอย่างรุนแรงว่าตัวเราหายไปแล้วตัวเราไม่มีบางคนกลัวมากเลยนะภาวนาเป็นขึ้นมาเห็นความเป็นตัวตนความรู้สึกมีตัวมีตนความรู้สึกมีตัวเราเนี่ยผุดขึ้นมาในใจผุดขึ้นมาชั่วแวบเดียวพอมีสติรู้ทันความเป็นตัวเป็นตนนั้นสลายตัวไปนี่พอคนภาวนามาถึงตรงนี้เห็นตรงนี้นะตกใจกลัวเลยตัวเราจริงๆไม่มีตัวเราไม่มีแล้วจะทำยังไงดีตัวเราไม่มีเห็นไหมมันรักมันหวงแหนสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามากทั้งที่พอไปเห็นความจริงแล้วก็เลยทนไม่ได้บางคนไม่กลัวบางคนเบื่อมีความเบื่อจับจิตจับใจเลยบางคนรู้สึกโง่เวิ้งว้างไร้ที่พึ่งที่อาศัยนะไม่รู้จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อทำอะไรนะรู้สึกหาที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้อันนี้เป็นอาการของคนซึ่งเจริญวิปัสสนามาเห็นความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมมาช่วงหนึ่งเห็นความจริงว่าตัวตนไม่มีจริงๆหรอกตัวเราไม่มีจริงๆเป็นแค่ความคิดนึกปรุงแต่งที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่ถ้าภาวนามาถึงตรงนี้อย่าตกใจนะเป็นทางผ่านเป็นช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งเท่านั้นส่วนมากพอมาถึงตรงนี้ก็จะเสื่อมไปนะถอยไปแล้วไม่ยอมสู้ต่อมันเบื่อเหรอเบื่อแล้วก็ไปอยู่กับโลกดีกว่าหาอะไรต่ออะไรทำไปวันๆหนึ่งเล่นเพลินๆไปวันๆหนึ่งเพราะมันน่าเบื่อภาวนาแล้วเบื่อเหลือเกินภาวนาแล้วก็เซ็งจิตใจดูหาความสุขไม่ได้เลยมีแต่ความแห้งแล้งเห็นแต่ความทุกข์ตลอดเวลาทนไม่ไหวรู้สึกเบื่อรู้สึกกลัวรู้สึกอะไรก็หนีความจริงกลับไปคลุกอยู่กับโลกใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นคนที่ใจแข็งจริงๆนะอบรมบารมีมาแก่กล้าพอเนี่ยถึงจะสู้ต่อไปได้ให้คอยมารู้ลงมาในกายในใจของเราต่อไปอีกมันมีความเบื่อแทรกขึ้นมารู้ว่าเบื่อมันมีความกลัวแทรกเข้ามารู้ว่ากลัวนะมันมีความรู้สึกโง่จับอะไรไม่ได้เลยขึ้นมาก็รู้ไปนะสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็ให้เราสักว่ารู้สักว่าเห็นเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายที่เราเคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่เบื้องต้นนั่นเองพอเรารู้ทันนะใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางมันจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะในกายในใจเนี่ยไตรลักษณ์แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาจิตเป็นกลางจิตเป็นกลางไม่กลัวแล้วไม่เบื่อแล้วนะไม่รู้สึกขาดที่พึ่งที่อาศัยเฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปจนปัญญามันมากขึ้นมันเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวพอเขาเห็นอย่างนี้มากเข้าเนี่ยในที่สุดจิตมีปัญญาจิตก็เลยเป็นกลางต่อทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่ยินร้ายเพราะรู้ว่าชั่วคราวกุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินดีรู้ว่าชั่วคราวอกุศลทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความลังเลสงสัยใดๆก็ตามเกิดขึ้นจิตก็แค่รู้แค่เห็นนะรู้ว่ามันชั่วคราวไม่เกลียดมันพวกเราหลายคนภาวนาจิตยังเข้ามาไม่ถึงความเป็นกลางด้วยปัญญานี้งั้นเวลา กระทบสภาวะทั้งหลายนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยจิตมันหลงยินดีบ้างจิตมันหลงยินร้ายบ้างก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเวลาเมื่อรู้สภาวะแล้วจิตมันเกิดความยินดียินร้ายให้รู้ทันเข้าไปอีกเห็นไหมกระบวนการปฏิบัติมีแต่เรื่องรู้ทันคำว่ารู้คำว่าเห็นนั่นแหละคือคำว่าวิปัสสนานะรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ทำอย่างอื่นไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขให้รู้สภาวะทั้งหลายไปเรื่อยถ้าจิตยินดีขึ้นมาก็รู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันในที่สุดความยินดียินร้ายหายไปก็ตามดูสภาวะไปอีกจนเกิดปัญญาเกิดปัญญาทีแรกมันไปรู้ทันความยินดียินร้ายด้วยสตินะด้วยสติมันก็ดับความยินดียินร้ายดับไปแต่นี้ดับชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ยินดียินร้ายอีกต่อเมื่อเกิดปัญญาแก่รอบเห็นว่าทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วเสมอกันหมดเลยเกิดแล้วก็ดับเสมอกันหมดอันนั้นจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาปัญญาตัวนี้เรียกว่าสังขารุเบกขาญาณญาณแปลว่าปัญญานะสังขารุเบกขาว่าอุเบกขาต่อสังขารเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงพอจิตเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงด้วยปัญญาเห็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตจะหมดการดิ้นรนหมดการทำงานต่อจิตจะเข้าถึงคำว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นรู้แล้วไม่หลงยินดีรู้แล้วไม่หลงยินร้ายจิตพวกเรายังกระทบอารมณ์แล้วยังยินดียินร้ายนะยังเดินมาไม่ถึงสังขารุเบกขานี่ถ้าเราฝึกอบรมไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมาถึงสังขารุเบกขาญาณตรงนี้ก็ยังมีทางเดินได้สามทางทางที่หนึ่งพอมาถึงแล้วนิ่งนอนใจขี้เกียจขี้คลานขึ้นมาเสื่อมได้ยังเสื่อมได้อีกถ้าเสื่อมแล้วต้องเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งเริ่มรู้กายรู้ใจเอาใหม่อีกบางคนรู้มาสองรอบสามรอบนะหมดแรงชาตินี้หมดแรงแล้วชาตินี้ทำไม่ไหวแล้วท้อแท้ใจงั้นเราอย่าท้อแท้ใจนะการภาวนาต้องกัดติดจริงๆตามรู้กายตามรู้ใจรู้มันลูกเดียวรู้ตลอดชีวิตเราแหละรู้ไปเรื่อยๆตราบใดยังไม่พ้นทุกข์ก็รู้มันไปพอพ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์แล้วก็รู้มันไปอีกแต่รู้แล้วไม่เหมือนกันพวกเราหัดรู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราอย่างพระอรหันต์รู้กายรู้ใจมันรู้อัตโนมัติรู้แล้วจิตพรากออกจากกายจากใจจิตแยกออกจากขันธ์จิตไม่เกี่ยวข้องกับขันธ์สภาวะธรรมจะแตกต่างกันนี่พอเราสักว่ารู้สักว่าเห็นได้ด้วยปัญญาแก่รอบพวกหนึ่งละเลยก็เสื่อมไปอีกพวกหนึ่งจิตใจมุ่งหวังพุทธภูมิตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจิตจะไม่ก้าวต่อไปสู่อริยมรรคอาจจะเสื่อมไปอีกก็ได้หรือทรงอยู่ก็ได้ถ้าทรงอยู่เนี่ยจิตพร้อมที่จะบรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นแล้วไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตก็จะได้รับการพยากรณ์ว่าอีกนานเท่านั้นเท่านี้นะยังต่ำเสียสงไขยแสนมหากัปกัปมหากัปหนึ่งก็คือตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกสลายอสงไขยก็หนึ่งยกกำลังสิบยกกำลังร้อยห้าสิบโดยประมาณมีหลายตำรามีตั้งแต่140จนถึง152ไม่รู้เอาไหนแน่นะรวมความแล้วเยอะมากเลยนะนานแต่ว่าภาวนาต่อไปพวกนี้จะไปได้พวกที่ได้รับพยากรณ์แล้วไม่ถอยเนี่ยทำไมไม่ถอยเพราะจิตพวกนี้มีอุเบกขาพระโพธิสัตว์พวกนี้เห็นว่าสุขกับทุกข์นั้นเท่าเทียมกันนรกกับสวรรค์เท่าเทียมกันทุกสิ่งเท่าเทียมกันนั้นไม่กลัวความยากลำบากที่จะสะสมบารมีต่อไปเพื่อจะไปช่วยเหลือคนอื่นอีกพวกหนึ่งนะประเภทที่สามพวกนี้มักน้อยเห็นว่าเอาตัวรอดดีกว่าพ้นทุกข์ดีกว่าพวกนี้จะเกิดอริยมรรคขึ้นเกิดกระบวนการของอริยมรรคอริยมรรคมีกระบวนการที่เกิดอริยมรรคไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาแล้ววูบวูบไปขาดสติไปแล้วบอกว่าบรรลุแล้วนะพระอริยะเถื่อนยุคนี้เยอะนะภาวนาไปกำหนดโน่นนี้ไปจิตรวมปุ๊บลืมเนื้อลืมตัวไปชั่วขณะเอาแล้วบรรลุแล้วบรรลุแล้วบรรลุอะไรบรรลุโมหะไม่ใช่บรรลุอริยมรรคอริยผลอะไรวิธีสำรวจง่ายๆเลยก็คือถ้าคนไหนคิดว่าบรรลุแล้วนะให้สำรวจกิเลสตัวเองหัดสำรวจใจตัวเองอย่างซื่อตรง ถ้าพระโสดาบันแล้วเนี่ยมันจะไม่มีแม้กระทั่งเงาของความเป็นตัวตนผุดขึ้นมาอีกแต่พวกเราต้องภาวนาจนเห็นเงาของความเป็นตัวตนได้นะมันจะมีความเป็นตัวเป็นตนผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะเวลาเราขาดสติมันรู้สึกมีเราเวลาขาดสติมันรู้สึกมีเราขึ้นมาแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วจะไม่มีเราอีกละความรู้สึกเป็นเราเนี่ยจะไม่ปรุงขึ้นมาอีกเนี่ยสำรวจไปบางคนได้ญาณหลายรอบบอกเป็นพระอรหันต์แล้วทุกวันยังด่ากับสามีตีกับสามีอยู่ไม่ใช่นะของปลอมของจริงไม่ได้มีกิเลสครอบงำขนาดนั้นนั้นเราสำรวจตรงที่ใจเรานี่แหละยังมีกิเลสอยู่หรือเปล่านั้นเวลาที่คิดว่าบรรลุแล้วนะบรรลุชั้นใดก็ตามให้สำรวจที่ใจตรงที่สำรวจที่ใจนี่ปกติถ้าเป็นบรรลุของจริงจิตมันจะย้อนมาสำรวจเองเรียกว่ามีปัจเจเวคขณะญาณตอนที่เกิดอริยมรรคหนึ่งขณะจิตเกิดอริยผลสองหรือสามขณะจิตถัดจากนั้นจิตจะถอนออกจากสมาธิออกจากอัปปนาสมาธิมาสู่โลกข้างนอกนี้พอออกมากระทบโลกข้างนอกนี้จิตดวงถัดมาที่ทำงานถัดมานี่มันจะย้อนเข้าไปพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้มันจะสำรวจเลยว่ากิเลสอะไรถูกละไปแล้วกิเลสอะไรเหลืออยู่บ้างจะสำรวจเองถ้าสำรวจเองอย่างนี้แน่นอนมั่นคงเลยจะรู้ละเอียดจนกระทั่งถึงขนาดว่าขณะนี้เหลือกิเลสอยู่กี่เปอร์เซ็นต์วัดได้เลยนะมันจะวัดได้เลยว่ากิเลสเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเหลืออะไรบ้างอะไรบ้างที่ถูกทำลายไปแล้วไม่ใช่น้อมใจเชื่อเอาเพราะฉะนั้นต้องมือฝึกนะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันจิตของเราเองจนชัดเจนพอสภาวะแปลกๆเกิดขึ้นมันจะทวนเข้ามาตรวจสอบตัวเองอย่าน้อมใจเชื่อใครๆภาวนาก็อยากได้มรรคผลกันทุกคนแหละอยากเป็นพระอริยะทุกคนแหละแต่การเป็นพระอริยะไม่ได้เป็นเพราะความอยากต้องซื่อตรงต่อตัวเองสำรวจตัวเองบางคนพลาดพยากรณ์ประกาศตัวเองเป็นพระอริยะนะมีมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนพอประกาศแล้วบางท่านพอรู้ตัวว่าไม่ใช่ท่านก็บอกว่าไม่ใช่ในสมัยหลังพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งชื่อพระมหานาคะท่านก็คิดว่าท่านบรรลุพระอรหันต์มานานนักหนานี้วันหนึ่งท่านอายุ120แล้วท่านก็คงไปเดินในวัดแต่ว่าวัดมันก็เป็นป่านะป่ากับเมืองมันเกยกันอยู่ท่านเดินไปแล้วช้างป่ามันซุ่มอยู่หลังต้นไม้มันโผล่พรวดออกมาร้องแฟ้นขึ้นมาใส่ท่านเห็นจิตของท่านมันกลัวช้างโอ้ท่านดีใจนะคงจะแทบไหว้ช้างเลยตรงนี้ท่านรีบกลับมาแล้วท่านก็บอกกับสงฆ์ว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์อย่างที่คิดหรอกผู้เฒ่าอายุ120นะเสร็จแล้วท่านก็สำรวจใจของท่านเลยนั่งดูของท่านแล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์วันนั้นเลยเนี่ยเพราะท่านเห็นกิเลสที่ยังมีอยู่รู้เท่าทันแล้วก็ไม่มัวหลงงมงายแบบขี่หลังเสือลงไม่ได้ละเป็นอาจารย์ใหญ่ลงไม่ได้ละถ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ลงไม่ได้นั่นแสดงว่ารักความเป็นอาจารย์ใหญ่ไม่ได้รักธรรมะไม่ได้รักมรรคผลนิพพานจริงงั้นเวลาเราภาวนานะบางทีเราสำคัญผิดขึ้นมาว่าเราเป็นโน้นเป็นนี่ถ้าเราพบว่าไม่ใช่เราก็ต้องประกาศออกมาพระมหานาคท่านก็เป็นพระอรหันต์ในวันนั้นนะที่ตกใจช้างแล้วท่านก็นิพพานในวันนั้นเลยพอดีตายหมดอายุพอดีก็มีนะค่อยๆภาวนาได้เวลาเคาะระฆังใจมันจะสำรวจนะมันจะทวนกระแสเข้ามาสำรวจกิเลสถ้าหากละเอียดประณีตขึ้นไปนะเป็นพระสกทาคาสติจะเร็วมากเลยกิเลสไหวตัวแวบก็ขาดสะบั้นเพราะสติทำงานทันทีกิเลสไหวตัวแวบก็ขาดสะบั้นเพราะกิเลสท่านเบาบางถ้าตัดครั้งที่สามเนี่ยจะไม่มีกามและปฏิฆะกามคืออะไรกามคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่งซึ่งมากระทบสัมผัสทางกายปฏิฆะคือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มากระทบในพระอนาคาพ้นจากสิ่งเหล่านี้สำรวจใจเราได้ถ้าคิดว่าเป็นพระอนาคาก็สำรวจเอาพระอรหันต์ก็ไม่มีกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอีกพระอรหันต์ไม่มีอุทธัจจะอุทธัจจะนี่ไม่ใช่อุทธัจจะ นิวรณ์อุทัจจานิวรณ์เนี่ยเป็นความฟุ้งซ่านไปในกามถ้าอนาคามีมีอุทัจจสังโยชน์อุทัจจสังโยชน์เป็นความฟุ้งซ่านในธรรมถ้าเราอย่าฟุ้งในกามเนี่ยไม่ใช่พระอนาคาแต่ถ้าไม่ฟุ้งในกามแล้วฟุ้งแต่ในธรรมอย่างเดียวอาจจะเป็นพระอนาคาแต่พระอรหันต์จะไม่ฟุ้งซ่านในธรรมคือไม่ดิ้นรนค้นคว้าต่อไปละหมดการดิ้นรนค้นคว้าเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นพระอรหันต์ไม่มีมานะไม่เทียบเขาเทียบเราเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราเรากับเขาพอๆกันอาจจะเทียบโดยโวหารแต่ใจไม่เทียบจะเทียบโดยโวหารบางทีก็คนโน้นผิดคนนี้ผิดคนนั้นถูกคนนี้ถูกแต่ในใจจริงจะไม่ได้รู้สึกเทียบเขาเทียบเราทำไปด้วยเมตตาด้วยสงเคราะห์จริงๆพระอรหันต์จะไม่ติดในความสุขจากความสงบทั้งหลายจากการเพ่งรูปหรือเพ่งนามงั้นอย่างบางคนบอกว่าเป็นพระอรหันต์สังเกตให้ดีบอกใจนิ่งใจว่างใจสว่างใจสะอาดหมดจดเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานี่รู้สึกใจเสถียรอยู่อย่างนี้สังเกตให้ดีจิตมันไปยินดีพอใจในความว่างๆบางทีว่างๆไปอยู่ข้างหน้านี่แหละหลวงพ่อเคยเห็นนะอรหันต์เทียมใจก็ว่างอยู่ข้างหน้านี่แหละว่างแล้วเนี่ยจิตมันจะเคลื่อนไปนิดนึงแล้วไปแปะไว้ไปแปะอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยยอมไปแปะไว้ว่างโลกธาตุว่างเห็นอะไรก็ว่างไปหมดเลยอันนี้เป็นการสร้างภพอันหนึ่งจิตมีความทยานนะจิตมีความทยานอยากคือมีตัณหาทยานเข้าไปเกาะมีอุปาทานสร้างภพที่ละเอียดที่ประณีตขึ้นมาอันหนึ่งอันนี้ไม่ใช่พระอรหันต์จริงจิตยังดินดีพอใจในความนิ่งความว่างเรียกว่าติดใจในอรูปราคะมีอรูปราคะอยู่ติดในอรูปเพราะฉะนั้นถ้าสำรวจใจนะใจยังติดยังคล้องอะไรแม้แต่เล็กน้อยนะก็ไม่ใช่พระอรหันต์ติดกระทั่งความไม่มีอะไรติดกระทั่งความว่างพวกนี้ดูยากละพระอรหันต์ไม่มีอวิชชาพระอรหันต์ไม่มีอวิชชาหมายถึงอะไรหมายถึงแจ่มแจ้งในอริยสัจรู้แจ้งอริยสัจรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ตราบใดมีธาตุมีขันธ์ตราบนั้นยังมีความทุกข์แต่ถ้าจิตของพระอรหันต์เนี่ยธาตุขันธ์มันเป็นของโลกคืนโลกไปจิตไม่มีความทุกข์จิตไม่เข้าไปเสพไม่เข้าไปเกาะแต่จิตไม่ได้แยกชั้นออกจากโลกจิตกับโลกนะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้แยกชั้นออกเป็นสองส่วนอย่างที่เราเคยเห็นพวกเราภาวนาเบื้องต้นพอหัดภาวนารู้สึกไหมกายกับจิตแยกออกจากกันแยกเป็นสองส่วนกิเลสก็แยกอยู่ต่างหากมีสองส่วนแต่ตรงที่คืนจิตให้โลกไปแล้วเนี่ยจิตกับโลกนี่เป็นเนื้อเดียวกันแต่ไม่ยึดถือเลยแล้วก็โลกเนี่ยไม่สัมผัสเข้าถึงจิตเลยทั้งที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแต่ไม่สัมผัสกันไม่ได้แยกชั้นออกเป็นสองส่วนจิตนั้นเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นเองเรียกว่าจิตหนึ่งแต่จิตหนึ่งก็ไม่ได้เที่ยงนะจิตหนึ่งเองก็ยังมีสภาวะที่แตกต่างจิตหนึ่งบางดวงประกอบด้วยโสมนัสมีความสุขจิตหนึ่งบางดวงประกอบด้วยอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความสุขเหมือนกันแต่เป็นความสุขที่ประณีตขึ้นไปอีกจิตที่เป็นจิตหนึ่งบางดวงประกอบด้วยปัญญาบางดวงไม่ประกอบด้วยปัญญาทำหน้าที่รู้เฉยๆงั้นสิ่งที่เรียกว่าจิตหนึ่งนะจริงๆก็คือคำว่ามหากริยาจิตนั่นเองถ้าเรียนอภิธรรมไม่รู้จักคำว่าจิตหนึ่งก็จะรู้จักคำว่ามหากริยาจิตมีได้8อย่างถ้าทรงฌานเข้าไปก็มีได้เพิ่มขึ้นไปอีกเรียกว่ากริยาจิตหมายถึงว่ามันทำงานสักว่าทำไปอย่างนั้นเองแต่มันไม่เสพอารมณ์ทางใจโอ้เทศยาวไป8โมงพอดีฟังไปนะวันหนึ่งก็เห็นวันหนึ่งก็เข้าใจหลวงพ่อแต่ก่อนไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์ท่านก็ว่าให้ฟังท่านก็เทศให้ฟังเราก็ไม่รู้ไม่เห็นหรอกต้องภาวนาบางอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนนะภาวนาตั้ง20ปีถึงจะรู้จะเห็นบางอย่างก็ชาตินี้ยังไม่เห็นนะชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่ เชิญไปตัดข้าวนิมนต์ครับนิมนต์